میں قسم ہے اس ذات دی جدے قبضہ ہے قدرت وچ میری جان ہے, عزت صرف اللہ دا قرآن ہے بس. اور پاسے ایدے نال ایدی اے عزت ہے میراثی جو لگ گئے نے وہ جولائے پاولی جنہاں نوں آنا ہے پاولی پاولی جولائے وہ لگے تے شان پا گئے موے فقیر چمیندا ہی کہ نہیں میں نوں ایک سید پہ آکھے میں ووٹاں دے کھلوتا میں کہ سیدا کیوں آکھے عزت لین واسطے تے گیا کھڑا سی میرا چوڑے دے گھر عیسائی دا بوا پہ کھڑکاویا کہ میں نوں ووٹ دیوی میں کہ سیدا ویکھ تے سہی تیرے دربار تے کدی بادشاہ روندے سن مولا علی دا پتر حسن سناواں حسین پاک دا بھائی مولا حسن تنگی آ گئی تنگی آ گئی ارادہ کیتا حضرت امیر معاویہ دے کول جان دا بیت المال وچوں حصہ دیون گے مینوں خواب نبی پاک سرکار آئے ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ روایت پوری کھول کے سنا چھونا محدث ابن کثیر دی البدایہ و النہایہ دی روایت حضرت معاویہ سرکار ہر سال دے سال خرچہ دربار حضرت حسن پاک دا آپ بھیج دے ہوندے سن بیت المال دے وچوں جڑا بے مال دا حصہ بندا ہوندا سی او گھل دے ہوندے سن حضرت معاویہ سرکار ایک رات تنگ ایک سال ہویا ہے آپ سرکار بھول گئے نہیں بھیجیا حضرت حسن نوں تکلیف پریشانی آئی آپ جان لگے بے حصہ لے آواں رات نوں نانے پاک دی زیارت ہوئی فرمایا پترا بادشاہ دے دربار تے جانا ساڈا کم نہیں آچا سبحان اللہ بادشاہ دے دربار تے جانا ساڈا کم نہیں سویر ہوئی حضرت معاویہ سرکار نے دگنے آپ ہی پہنچا دے آچا سبحان اللہ اج سید میرا سیدے دروازے تے جا کھلووے ایت کی مینوں ہی کرنا ہی جا کھلووے چوڑے عیسائی دے گھر اکھے مینوں ہی دینا ہی ایک پاسے چوڑا ہووے ایک پاسے سید ہووے ووٹ برابر قدر برابر پھٹے لعنت تباہی نہ ہووے تے اور کی ہووے اینوں کہیں عزت سمجھنا ہے میرا تے ایمان ہے وے سید ایک پاسے ہووے ساری مخلوق ایک پاسے ہووے با نبی سونے دے مبارک خون دا مل پھر بھی نہیں ہو سکدے ذرا بول جا سبحان اللہ کیوں عزت نہ رلن کیوں بربادی نہ آوے ادھر ویکھ رب وحدہ لا شریک مولا سونے دا قرآن اللہ سونا فرماندا ہے کیا سیر نہیں کردے جو ویکھن جا کے اپنے پہلیاں دا شرکی ہویا ہے کانو اکثر منہم و اشد قوۃ و آثار فی الارض انہاں نالوں زیادہ سن آبادی بھی زیادہ سی انہاں دی آبادی بھی زیادہ سی مت سمجھیں اساں چوکھے دنیا تے رہے ہاں ساڈی آبادی زیادہ ہے رب دا قرآن فرماندا ہے آبادی اچ زیادہ سن پہلے اے دنیا کنے واراں بن کے فصلاں کٹائی بیٹھی آئی کئی واراں فصلاں کٹیج کے زمین اچ رل گئیاں نے اے نہ سمجھی کلے بندے تساں اساں آئے ہاں اس دنیا دے خربا انسان رب سونے پیدا فرما کے کئیاں نوں عذاباں نال گھر کیتا ہے کئیاں نوں اج موت دے کے گھر کر چھڈیا وے پر سجنا توجہ فرما رب سونا فرماندا ہے اے ویکھ دے نہیں جا کے نہیں ویکھ دے نہیں حشر ویکھن انہاں نالوں وڈیاں بہتیاں آبادیاں والیاں قوماں اشد قوتن طاقت وچ زیادہ لوگ سنو ہاں جی اساں تساں دے 5-5 6-6 فٹ دے آخری قد رکھن والے 6 فٹ جوان جڑا 6 فٹ دا بندہ ویکھ لئیے ساڈیاں اکھاں ہی ٹڈیاں رہ جاندیاں نے

اور اپنے دنیاوی علم کو جو حقیقت میں جہالت ہے پسند کرتے رہے. ایمان نال وہ قرآن پڑھیے نا ہر دور جنج لگتا ہے جویں ہن اتریا. یہ قرآن دی شان ہے ان دے عجائبات مکدے نہیں صرف سمجھا چھوڑے رب ہر دور چ نواں. ہاں جڑے کمینے آندے نے نا پرانے دین کی بات کرتے ہو میں کہو سورا یہ پرانا ہو ہی نہیں سکتا. توجہ نہیں ہو فرمائی نے آکھ سبحان اللہ کیا وے رب نو پرانا آکھے گا دین تے دھرتی تے 1400 سال ہو گئے نے آیا اسلام دا قرآن دا ایویں نا رب کدوں دا ہے تے پھر تے رب وی رب تے ہور پرانا ہو گیا تے پھر تے رب ہن کوئی نواں تازہ لبھیے کی خیال ہے ہن ایویں دا رب لبو جڑا بالکل نواں ہو کی خیال ہاں وہ لبیا تے پیا ہے انگریز کلندر اقبال فرماندا ہے مشرق کے خدا وند سفیدان فرنگی. میں ایویں تو نہیں آخیا وہ آتا ہے مولا جی ہوں یہ مشرقی قوم بنی کری یہاں دے خدا انگریز نہیں مشرق کے خدا وند سفیدان فرنگی مشرق کے خدا وند سفیدان فرنگی مغرب کے خدا وند درخشند فلزات. آندا انگریز سونے چاندی نو تے مال دولت جڑا زمین چ نکلدا ہے اونوں ہی خدا مندے نے سائنس نو خدا مندے نے تے مشرقی انگریزاں نو خدا مندے نے رب نو خدا منن والا ہن کتھے رہیا ہے. کلندر اقبال پیا بیان فرماندا ہے معلوم ہویا قوم دی نبض ویکھی کھڑا سی حالت ویکھدے ویکھی کھڑا سی ہن بخار کتھے اپڑیا پیا وے کتھے انہاں دا ایمان دا حال اپڑیا پیا وے. سجنا اللہ وحدہ الا شریک مولا سونے دا بیان دی تفسیر سید نعیم الدین مراد آبادی پہ فرما دے نے فرمایا اللہ فرما وے وہ آکڑ گئے اور سلم تے مغرور ہو گئے جڑا انہاں دے کول دنیا دا سی پر حقیقت علم نہیں سی جہالت دا سی او تے جہالت ہی سی. ہاں جی اس دے اتنے آکڑے کہن لگے نبیاں نو کیڑے کیڑے دین کیڑا علم سانو کس علم دی لوڑ ہے سانو کسی شعور دی لوڑ ہے اسا کو بے شعور ہے. اچھا ویکھنا نا تے نبیاں دی گل تے دین انہاں دا تے انہاں دیاں کتاباں نو تے ہسنا اوئے اٹھے ہاں تے عذاب آونا ہے نہ چلو گے تے عذاب آوے گا ہر پاگل ان عذاب لے اونا لے او چھتی لے او لے اوندا کیوں نہیں کافراں الٹا مذاق اڑاونا چلنا بھی نہیں مننا بھی نہیں انکار بھی کرنا ہے نال مذاق بھی لے آئے کیڑے آتے جی عذاب ہو جانا ہے تو سا دین نہ چلے عذاب آ جانا کہڑا عذاب ہونا ہے لیو جڑا آتے جا لیو مذاق اڑائی نا تے رب سونے نو آیا غضب ہے. اچھا میرے بنائے میریا گلاں نال مذاق میں کراں وی انہاں دے ول دی گل ہووے وی انہاں نوں بچاون والی گل تے اے الٹا مذاق اڑاون تے انکار کرن تے ٹھٹھے کرن پھر کی فرماندا رب مولا فرماندا ہے فلما جا تم رسل بالبینات فرعوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون جدا مذاق اڑاؤ سن انہیں آن ولہٹیا مٹے تے دنیا تو ختم ہو گئے جدو ہوئے تے اللہ فرما دے فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. مولا سونا فرماتا ہے جدوں نہ ساڈا عذاب ویکھیا

یا کسے ہور نبی دی کتاب وال جان اپنے نبی دی کتاب تو منہ پھیر کے او کڈے وڈے بے وقوف نے میرے پاک نبی سرور اے بیان زمین تے فرمایا اتو اللہ دا قرآن آیا ہو اللہ سونے نے فرمایا وَلَمْ يَكْفِهِمْ اللَّهَ أَنزَلَ إِلَيْكَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ اللہ سونے نے فرمایا کیا اینا دا ساڑے قرآن تے گزارا نہیں ہوندا ہو میں پوچھنا اپنے نبی دی کتاب چھڑ کے کسے ہور دی کتاب تے نبی دی کتاب تے جاوے تے اپنے نبی نو چھڑ کے کسے ہور نبی آل جاوے تے نبی فرمایا بڑی بے وقوف احمق تے گمراہ قوم میں ہو تے نبی آل جاوے تے نبی دی کتاب آل جاوے وہ گمراہ وے تے کافران آل جاوے وہ ترقی ٹھیک ہے ایک ہون روایت اور سناو بولو بولو بولو ہون سناو شیر خدا عمر بن خطاب شیر خدا عمر بن خطاب عمر بن خطاب اندے حوالے سن جڑی ہون روایت پیش کرن لگا کنز الامال جلد نمبر پہلی کتاب دوسرا باب الاعتصام بالکتاب والسنہ نمبر دو جامع و بیان الہاں مجمع الفوائد منبع الفوائد حدیث دی کتاب دساں جلداں دی پہلی جلد وچ روایت موجود حضرت محدث اصل محدث جنہ تو اینا لئیے وہ ہے مسند ابی یالا حدیث دی کتاب مسند ابی یالا یہ کتاباں نے اینا تو پھر اینے دیوبندی نے اپنی کتاب حیات صحابہ وچ بھی یہ روایت لے آندی سناواں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی روایت سن خالد بن عرفتا فرماندے نے خالد بن عرفتا فرماندے نے میں عمر دے کول بیٹھا تھا ایک شخص آیا عبد القیس قبیلے دا رہن والا سی سوس علاقے دا حضرت عمر نے فرمایا تو فلانے دا پتر فلانے عبدی قبیلے دا آندا ہاں یعنی عبد القیس قبیلے دا آندا ہاں آپ جدوں اے سنیا سوٹا چکیا عمر نے تے مارنا شروع کر دتا پوچھ کے بھئی تو فلانے دا پتر فلانے کٹنا شروع کر دتا حضرت عمر نے انہیں آکھیا مالے یا امیر المومنین امیر المومنین میری غلطی کی ہے کیوں کٹ دے جے پے فقال له عمر نے فرمایا جلس بہ جا فجلس بہ گیا حضرت عمر بن خطاب حالے دسیا نہیں غلطی کی ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصُ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ حضرت عمر نے سورت یوسف دی آیاتاں پہلیاں پڑھیاں کہ اے آیاتاں کتاب مبین دیاں نے اساں تواڈے ال عربی قرآن اتاریا ہے تاکہ لوگ عقل والے بن جان کی بن جان اے دا مطلب ہے عقل تے قرآن نال ہی آونا ہے عقل والے بن جان نحن لا قص علی احسن القصص اساں توانوں سونا بیان دینے سب تو سونا بیان علم دینے ہیں جڑا وہی اساں کرنے ہیں تسی بے خبر تو پہلو ہن توجہ فرما تین والا عمر بن خطاب نے سورۃ یوسف دیاں اے ہوئی آیاتاں اس شخص دے سامنے پڑیاں تے تین وار ہی اونوں کٹیا توجہ نہیں فرمائی دے تین وار ہی کٹیا تے تین وار ہی کٹن نال بندہ سیدھا ہوندا نا یار تو آپ ہی ویکھنا کئی ٹھگے ہوندے نے او اشارہ سمجھدے نے

معلوم ہویا اے گلو رہی توجہ نہیں کیتی اگر اے حدیث اے بھی حدیث میں نہ وکھاواں میرے زبان کٹ جاؤ اللہ سونے دے فضل و کرم نال توجہ نال بول سبحان اللہ ہن صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اگے فرمایا لا تقرأ انت نہ تو پڑھنی ائی بھلا ٹکرے ہو احد نہ کسے اور نو پڑھانی ائی اگر میں نوے خبر پہنچی تو کسے نو پڑھیا پڑھا جائی تو تینو او سزا دیاں گا یاد رکھے گا آج تینو حالے کچھ بھی نہیں آکھیا میں حالے ہاتھ اولا رکھیا ہی پھر تینو دساں گا میں تو کی کی تی نبی دی امت نال توجہ فرما سجنا صدقے جاواں میرے حضرت فاروق اعظم نے اے جڑا کم کیتا سی اے دی دلیل واسطے عمر نے ہن اپنی گل سنائی مصطفیٰ دے دربار والی آپ فرما دے نے میں اٹھیا سن فرمایا انہوں فرمایا کہ سن میں ایک وارا گیا یہودیاں دے مدرسے دے وچ انہاں دی کتاب جو میں لکھ کے لے آندا لکھ کے لے آندا لکھ کے چمڑے وچ پا کے تے میں حضور سرکار دے کولا بیٹھا عرض کیتی یا رسول اللہ ایک کتاب میں لکھ لے آندی اے نسخ تو ہوں کیوں لنزداد علم نیلا علم نہ تاکہ ساڈا علم بند جاوے قرآن تے ہے یہ نالو بھی رل جاوے مہربانی فرماو سانو اے پڑھن پڑھاون واسطے فقط دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک غضبناک ہو گئے سرکار دا چہرہ انور لال سرخ ہو گیا آپ دی عادت مبارک سی جدوں ناراضگی آوندی سی چہرہ انور دے لالیاں مبارک سرخ سرخیاں باہر بکھدیاں سن آپ سرکار دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ثم نودع بالصلاۃ جامعہ پھر اعلان ہویا پھیری گئی نماز آستے آجا وہ حاجی فوراں بلایا گیا نماز دے بہانے بلایا جاندہ سی فوراں انسار مہاجرین کٹھے ہوئے انسار ایک دو جنو آنکھ دینے نبی دے صاحب انسار ایک دو جنو اٹھوئے اسلاح اسلاح پھڑو ہتھیار ہتھیار پھڑو لگ دائے نبی پاک کنو کسے نراض کر چھڑے آوے ہتھیار پھڑو تلا دیئے گاتے نبی نو آج نراض کر چھوڑے آوے اٹھو پھڑو ہتھیار صحابہ کرام انصار ہتھیار پھڑ کے نبی پاک سرکار منبر شریف دے تشریف فرمانے چارے پاسے آن کے نبی پاک دے حضور سرکار دے یار حلقہ بڑا گھیرا پا کے کھلو گئے نبی سرور نے فرمایا فرمایا انلی یا ایوہ الناس انی قدوتی تو جوامع القلم میں و خواتمہ وقت سر لے لے اختصارا ولقد اتیتم باتیتکم بها نقبیدا انقیا فلا تتهوکون ولا یغرنکم المتهوکون فرمایا او لوگو کون عالمان دا دین دے وے جو 1400 سال تو بعد نہ حضرت عیسیٰ دے بول رہے نہ حضرت موسیٰ دے بول رہے پر ساڑھے نبی دے بول محفوظ نے دے سن رہے یہ صرف امت مصطفیٰ دی خصوص ہے کسے امت علم محفوظ نہیں رہ سکیا اگر رہا وے تو مدینہ دے تاجدار دے ہن سرکار نے فرمایا او لوگو میں نو اللہ تعالی جامع کلام بخشیا کی مطلب لفظ تھوڑے ہوندے نے میرے وچ سمندر ہوندے ماں نے سمندر بھر دتا فرمایا میں تواڈے کول چٹی سفید روشن چمکدی صاف شفاف شریعت لے کے آیا دین لے کے آیا جندے تے تساں چلنا فلا تتحوکو پریشان حیران نہ ہو کیوں جو حیران تے ہنیرے چوندا بندہ تے میں ہنیرا چھڈیا کوئی توجہ نہیں ہو فرما حیران نہ ہو وہ جڑا بندہ چانن جے دے ہتھ وچ ہوے نا او راہ تے ٹردا ایندے اوندے نہیں ڈگدا او سیدھا ٹردا ہے تے جڑا پر حیران اگے چانن نہ ہوے تے ہنیرا ہوے نا پھر او کدی ائی جاندا کدی ائی جاندا پتہ نہیں پیر او رکھدا ہے تہ جی کدی ادھر کوئی پتہ نہیں کیڑے پاسے راہ جاندا ہے پیا نبی پاک نے فرمایا حیران نہ ہوو تے حیران ہون والے یہود و نصارا توانو دھوکے چ نہ پا دین توجہ نہیں فرمائی واہ حیران تو کی سدھے راہ دین گے نہ حیران پریشان ہوئے. پھر وہ وقت آیا قسم خدا دی حوالہ سن لگے نبی پاک سرکار نے میں نہیں فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم فرمایا بہترین افضل دور میں محمد دا. کیوں جو اس مبارک دور نبی دا دور تے صحابہ دا دور اس مبارک دور دے اندر کدوں تعلیم ملائی نہیں گئی صرف نبی دی رکھی گئی. توجہ نہیں فرمائی آخ چو سبحان اللہ. تابعین دا دور صرف ہدایت دا دور جس وچ ملاوٹ کی گئی. حضرت آ کتاب جے میرے کول مفتاح السعادہ و مصباح السجادہ فی موضوعات العلوم امام تاش کبری زادہ دی تاش کبری زادہ جلد نمبر پہلی جلد نمبر پہلی صفحہ نمبر 279 کنا یہ تین جلداں دی کتاب ہے تے میرے کول پوری ہے تے میں پہلی جلد دی تو حوالہ پہ دسنا. یحکا ان عمر بن عاص لما فتح الاسکندریہ وجد فیها خزانه کتب فاستشار فیها عمر رضی اللہ عنہ فكتب الیہ عمر رضی اللہ عنہ اما الکتب التي ذکرتها ان کان فیہ ما یوافقہ کتاب اللہ ففیہ غننا وان کان غیر ذلک فلا حاجت فیہ فتقدم بعدامها. توجہ نہیں فرمائی نے اے کدھر چلے روضہ کھولن واسطے ابیلی روضہ کھولن چلے نہیں حالت روضہ دا وقت کوئی نہیں ہویا یہ اس علاقے اس ٹائم کھلدا ہے. مینوں نماز دا بھی پتہ ہے تے روضے دا پتہ ہے بھولا او بےمانی والے نمازاں ساریاں پڑھیاں نے ایمان والی نماز پڑھ. ہاں جی اے نماز پڑھ ایمان جڑ سی تے نماز ہی قبول ہو سی. توجہ نہیں کیتی میری گل. سیاںے آندے نے ہمیشہ ہانڈی دا سواد کھروڑی وچ ہوندا. اے ساری گل سمیٹ کے تے میں تے نتیجہ کڈنا ضرورت قرآن آن کے تے ہیں ٹھک ہر دماغ اج بہا دینی. توجہ نال بول سبحان اللہ. صدقے جاواں اسکندریہ ملک فتح ہویا کتب خانے بڑے بڑے اتھے سن کافران دیاں لائبریریاں حضرت عمر بن عاص صحابی جا کے فتح کیتا علاقہ چٹ لکھی حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب کتابہ نکلیاں نے اجازت دیو ترجمہ کر کے عربی اج پڑھائیے. حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جو کچھ انہاں کتاباں وچ اگر اللہ دے قرآن دے مطابق تے قرآن کافی ہے اگر اللہ دے قرآن دے خلاف ہے تو پھر پڑھائیے کیوں. توجہ نہیں فرمائی. فتقدم بعدامہا فرمایا اٹھ نہ کتاباں نو مکا دے نہ رن دے. او اٹھے تے انہاں کتاباں ہی ساڑ دتیاں کتاباں ساڑیاں نہ کافراں والیاں تے نبی فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلون آہا تے سب سے اعلی دور ترقی یافتہ میرا تے میرے صحابہ نے او نہ گمراہی آئی کسے پاسے ہوتے این دنیا اللہ دی دتی ہدایت تے رہی تے پھر عذاب کیوں ہوندا. حضرت عمر دے دور خلافت زلزلہ آیا ہے زمین تے زلزلہ آیا ہے. حضرت عمر نے زمین تے پیر ماریا فرمایا ہلدی کیوں ہے عمر کیڑا انصاف تیرے تے نہیں کیتا. عمر دا پیر مارنا سی زمین کھلو گئی. اے جتھے قرآن دی ہدایت ہی صرف ہووے تے رب ہووے اوتھے پھر زمین ہلے تے حاکم دے پیر نال کیوں نہ جاوے. توجہ نہیں ہو فرمائی. ہاں ہون بھی زلزلے جے آن دینے تو پیر مار کے دیان دیتے ہون گے. ہولی کیوں پہ ہل نہیں ہے, ہولی کیوں پہ ہل نہیں ہے, اسا کیڑی بغیر تھی تیرے تو نہیں کی تھی. توجہ نہیں ہوگی. آئے آئے سن لے, اگلا دور آیا درجہ گھٹ گیا, گمراہی بڑھن لگی. کیویں؟ مامون رشید ہارون دا پتر سی, اونوں چاہ چڑیا کہ اساں کتاباں روم دے عیسائیاں دیاں نہ منگائیے, منگا کے ترجمے کرا کے نہ پڑھائیے. اونے پیغام بھیجیا روم دے بادشاہ سنیا, اس آکھیا میں نہیں بھیجدا. مامون رشید نے فوج تیار کیتی چڑھائی واسطے تاکہ جب زبردستی کھو کے لیاؤ. اگوں نے پادریاں نو پچھیا جدوں نو خبر پہنچی روم دے بادشاہ عیسائی نو بھی کتاباں پہ منگدے نے کی کریے, پادری کٹھے ہوئے انہاں آکھیا ہوئے جے مسلماناں دے پرخچے اڑانے نہیں نا تے بغیر جنگ تو انہاں نو تباہ کرنا ہی تے کتاباں جان دے. حوالہ حوالہ حوالہ حوالہ ناساں بھن حوالہ, ناساں بھن تے دند بھن حوالہ, دندان شکن. ولما راغب الخلیفۃ المامون فی علوم الاوائل ارسل المامون الى الملك المذکور وطلب الكتب ولم يرسل فغضب المامون وجمع على ساكر فبلغ الخبر الى الملك فجمع البطاريق والرهابين فشاورهم في الامر فقالوا ان اردت القصر في دين المسلمين وتزلزل عقائدهم فلا تمنعهم من الكتب فاستحسن الملك وارسلها الى المامون. کتاب وہی امام طاش زادہ, امام طاش کبری زادہ دی مفتاح السعادہ, علم دے موضوع دے اوتے کتاب. جدوں خبر پہنچی بادشاہ نے مشورہ کیتا تے انہاں آکھیا پادریاں جان دے مرن گے, برباد ہون گے, عقیدے مکن گے, ایمان ختم ہون گے, جان دے. اوے حلوے دے وچ زہر رلی ہوے تے بندہ مردا نہیں. اگے جان دے اساں مرے پیا اے نہ وی آپے مرنا ہے, ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کو بھی لے ڈوبے کے تجربہ جو کیتی کھڑے گا کہ اساں نبیاں دی ہدایت چھڈ کے تے ارسطو دے فلسفے پھڑے تے ارسطو تے افلاطون دیاں بکواساں دے پیچھے پیا اساں اجڑ گیا تا نبی پھر سید الانبیاء آیا ہے تے نوی ہدایت لے کے آیا اڑ گیا. آپ بادشاہ آخیا پادریاں نو بہت خوب زندہ باد, بہت خوب مشورہ دیا گئیاں انہیں پنڈل کھال دیتے. ابن خلدون مورخ مقدمہ دے اندر لکھ دینے اپنے تاریخ دے شروع فرمایا شالا رب بخش دیوے مامون نو تباہی اوہی کر گیا, او علم آن دے گئے فرقے بن گئے, فرقے 3600 فرقہ بن گیا, فلانا فرقہ فلانا فرقہ ہر کسی نے نوی مسجد چ بنائی. ثابت کروائے میرے مصطفیٰ دے دور وچ کوئی فرقہ ہے سی؟ توجہ نہیں ہو فرق. ثابت کر جو میرے مصطفیٰ دے صحابہ وچ فرقے شروع ہی اوسلے بنے ہی اوسلے بربادی اوسلے آئی فرقیاں دی اخیر اوسلے ہوئی جس لے یہودی تعلیم داخل ہوئی مسلمانوں نے. توجہ نہیں ہو فرمائی. اچھا کمزوری آ گئی لیکن فرق سمجھو, صحابہ نے کچھ قبول ہی نہ کیتا تے مامون دے دور اچان کے دوسریاں دے علم نو حاصل کیتا گیا, لیکن اللہ دے قرآن دی عظمت جڑی سی نا انہاں دے دلاں وچ پھر بھی ہے سی, وہ سمجھدے سن مخدوم ہووے خادم ہووے لیکن پڑھن پڑھاونے بھی ہونا چاہیدا, وہ بھی ہونا چاہیدا, سارا کچھ ہونا چاہیدا. اینا ایک ذہن رکھیا بھی انہیں انہوں داخل کر لیا داخل. اچھا کمزوری آ گئی وہ طاقت مسلمانوں دی نہ رہی. سجنا یہ جڑا ساڈا دور پیا جاندا ہے نا اس دور دے اندر انہاں لوکاں پھر بھی قرآن حدیث نو سمجھیا اے ہوئی آلہ ہے عظیم ہے

کہ دیکھو وہ جو عذاب وچ آئے نے تے اگلی قوم کی پئی آندی ہے تے ساڈی حکومت والے کی پاندے نے گورنمنٹ اکھے جی شہید ہو گئے کی ہو گئے نے اللہ اللہ اچھا اللہ فرماوے عذاب دینا وا میں تے عذاب وچ پھساواں گا نبی بھی فرمایا ایو تے کیا شہیداں تے عذاب آوندا ہے کئی نام مراد پہ آتے ہیں ویسے ہی رحمت سی رحمت میں کہ رحمت سی آتا ہے ہاں میں کہ جی اللہ کرے تو آڈے تے بھی آئے چھتیا بھولا پہلو عذاب آیا ہی امریکہ اچ اوتھے 2 کروڑ بندہ طوفان اچ ختم ہویا آغاز ادھروں ہویا ہے وہ بھی شہید اچھا تے امداد دین آستے کون آیا کھڑا ہے امریکہ برطانیہ اینا زلزلے آ رہے ہیں کئی کتیاں لاہور چاکھیا ہے انہاں آکھیا مولوی کی کر دینے پائے وے اینا کنے ایک ٹرک بھیج دیتے لے ویکھو بیچارہ امریکہ کنے ٹرک گھلی آن دا ہے میں کیا کتے ہو اینا ہو اے ہوئی تو آڈیاں بکواس آنے ہور زلزلے لے آنے لے اے پہلا منکہ ڈگا ہے حالے ہور منکے ڈگنے نے پیچھو ہاں کیونکہ اساں ٹس تو مس نہیں ہوئے عذاب ویکھیا تے کھوتی اوتھے رکھی میں پھر اعتراض کیتا ہے لاہور میں سوال کیتا ہے میں کہے دسو اے امریکہ برطانیہ تے انڈیا تے سارے کافر جو امداداں دیندے نے پئے انہاں زلزلے والے اے امداد اس واسطے دے رہے نے کہ او مسلمان نے یا اس واسطے دے رہے نے کہ او انسان نے انساناں دی بنا تے دیندے نے پے یا مسلماناں دی بنا تے وہ انسان سمجھ کے دے رہے ہیں یا مسلمان مسلمانوں نے دیندے ٹھیک ہے انسان سمجھ کے دے رہے ہیں تو میں پھر سوال اٹھایا ہے میں کہا ظالمو اے دسو انہاں نوں تے انسان سمجھ کے امداد دے رہے ہیں کافر تے جڑے عراق افغانستان وچ 30-30 لاکھ بمباں نال مار چھڈے نے او کتے بلے سن وہ انسان نہیں تھن کیوں بھائی عراق کے انسان نہیں بستے افغانستان قبیلیاں وچ وہ جانور نے اچھا ادھر رب غرق کرے تے امداد دے تے ادھر اپنے ہتھی ماری آواں تو سوچیا ہی یہ کی چکر ہے ظالماں گلے نہیں کہ وہ امداد پہ دیندا ہے وہ نہیں تے غرق کرایا ہے اوندا طریقہ انہاں سکھیا ہے انہاں قرآن نو کنڈ کیتی یہودی دے پیچھے لگے تے غرق ہوئے قرآن نو حقیر سمجھا تے غرق ہوئے انہیں تے غرق ہون دے اسباب دتے نے انہیں غرق کرایا ہے پر ہن امداد لے کے کیوں آیا ہے کہ ایک فصل تواڈی کٹیچ گئی ہے جڑے پچھوں رہ گئے نے ماتے سدھے ہون تے اگلے زلزلے تو بچدے ہون موڑ امداد لے کے آؤ دانا پاؤ تے نویں فصل پھر کفر دی تیار کرو توجہ نہیں ہو کیتی تاکہ رب دے عذاباں تو نکلن ہی نہ ہن سمجھ لگی سجنا اس لیے قسم خدا دی اساں قرآن دی تحقیر اسلام دی تحقیر دے کفر وچ مبتلا بس ایمان تو نمازاں نو کی رونا کی حج زکات نو رونا کوئی حج زکات نہیں اس کوئی نمازاں نہیں جب تک کہ قوم کفر تو ٹٹ دی نہیں رب دے قرآن حدیث نبی دی شریعت دی تعلیم نو آلہ سمجھ کے انو دامن نہ لاؤں دی نہیں یہ نہیں بات شکل زلزلے یہ تے ایک دانا ہے حالے تے بم بھی پہنے ایٹم بم جدو اونا ترقی کرنی ہے نا سواد اس لے آنا ہے آج جیڑا زلزلہ آیا ہے نا جی زلزلہ پھر پہندا نا جدھر ایٹمی پلانٹ پہ آئے مڑ کی بننا تھی مڑ ترقی دے ہتھوں سارے ہی ولیٹے جانے لیکن انہاں ولٹی چنا ہے قرآن حدیث دی روشنی اچ پہ عرض کرنا تے بزرگاں وی یہ بار بار فرمایا ہے میرا بزرگ میرا فقیر میرے شیخ مکرم مجدد میں اتے حاضر فرمان دے ہوندے سن کئی وارا فرمایا آپ نے کرم پور بیہاڑی دے اندر تقریر کردیا فرمایا اگر تساں کفر نہ چھڈو اگر زلزلے عذاب نہ آون تے میری قبر تے کھلے ماریا آپ فرمان دے ہوندے سن جیڑی نسل ہن سکول تیار پئی ہوندی ہے لگ نہیں سکے گی نہیں لگی جا کے دیکھ نہیں لگی اور اگلے تیاری کرن کیونکہ ساڈے وچ تبدیلی نہیں آئیے اوویں چکلے چلدے پین ٹی وی اوویں بے غیرتی عام ہے اوویں ننگیاں فلماں عام نے اوویں انج لگدا ہے جویں جوں نہیں رنگی او جویں فرعون دی قوم تے عذاب آوندا سی نا سویرے آونا تے شام نوں موڑو میں شامی آونا تے سویرے موڑو میں میں موڑ اگلے دن لاہور آکھیا امداد پہ کٹھی کردے سن میں کہ جھلے او تانوں سانوں پتہ لگ جاوے ساڈے نال کی بننا ہے انہاں دی امداد بھول جاواں گے اپنی کٹھی کران گے امداد بھی کٹھی ہوتی تے دیندے کینوں پئے نے سبحان اللہ ڈڈی ہوندی ہے ڈڈی آ جاؤ ڈڈی جان دو کی آندے اونوں ڈڈ آ ونجے ہی دے منہ وچ نانگ دے منہ وچ او مہمانی اگلے کڑے سی کتے دے منہ وچ ہڈی آوے او اگلے دی خدمت کرن دے ہیں امداد کو پھڑان دے کنا نو پئے نے آ ساڈے کول لاہور پرسوں اخبار آیا دوپہر والا اوتے موٹی سرخی لکھی سی اعلی افسر امدادیوں کے خیمے بھی بیچ کر کھا گئے میں کہا وہ موج کٹیچ نے ایتھے گھران میں چنڑ کے تے ڈاکو مار کے تے سڑکاں دے کھلو کے تے دفتراں وچ کوٹ کوٹ کے لوٹ لیندے نے دادا بندے مرا کے تے ڈاکے وجدے نے پے نہیں تے ایمان نال دس ڈاکے جڑے نا ڈاکو جڑے ہوندے نے ڈاکو انہاں دا پیچھا کر یا ناظم دے ڈیرے دے ہو یا او ایم پی اے دے ڈیرے دا مہمان ہوے گا یا ایم این اے دے ڈیرے دا مہمان ہوے گا تینوں تے بوسن گینگ دی ساری خبر ہے کناں دے ڈیرے دے مہمان نے کناں سوراں دے کول ورسن والے نے ایم این اے دے ڈیرے دا مہمان نہ ہوے میری زبان وڈی یا وزیر خنویر دے ڈیرے دے مہمان ہون گے یا کسے تھندار دے ڈیرے دے پرونے ہون گے پر صدقے جاواں جڑے بندیاں نوں آپ ہی ساڈے گھراں وچ وار دادا مار کے تے ساڈا ہر شے لٹ لیندے نے انہاں ساڈے تے ترس کھانا تے اگاں پہنچانا پر سجنا ایویں بھولا بنیا کھلاویں اوتھے بندے ہی کوئی بچے امداد کیدی کرنی ہے جڑے بچ گئے نے انہاں واسطے سودا اوتھے کافی پیا ہے بڑا کچھ پیا ہے سامان ویلے نے گھر ویلے نے وسن والا کوئی نہیں کہندی امداد پیا کرنا ہے گھر ویلے نے اللہ قرآن نے فرما دے جا کے دیکھو اسا گھر ویلے کر چھڈے نے تو وسن والا بندہ وی نہیں آن دیتا توجہ نہیں فرمائی بس دے پے ویلے کھا سجنا نہ دھوکے دے جہان وچ بو کفر دے نہ چیزاں تو سکول ٹی وی ووٹ تو ٹٹ جا چھڑ کے تے عذاب تو بچ جنہ چر انہاں نال کفر نال ادھر ٹٹے گا رب نال بس جنہیں عذاب آن گے نا تو کفر تو ٹوٹ کے تو مصطفیٰ دے دین سچے نہ لگ جا جے عذاب تینو کو جاک جاوے پھر آکھ اون سجنو اس مسجد شریف کی خدمت چکرو جنہیں ہو سکتے جے جنہیں ہو سکتے جے اس مسجد شریف جتے بیٹھے نا اس مسجد شریف کی خدمت چکرو اللہ تعالیٰ قبول منظور فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آد رب رحمان دے ایک نوہ کلام سلام لگا لگا کلام سبحان اللہ باد رب رحمان دے دو جگ کے سرداری دی خالق ایدا خودی خودی ساری دی سرکی ہے اندی دا مطلب یعنی کملی آرے دی میرے سنی آرے اندی تو تفان دے اندی دے سرکی جو گیا اندو آگا مدرال سبحان اللہ باد رب رحمان دے دو جگت سرداری اندی خالق ادا خالق ادا خلقت اندی دس دی خدی ساری اندی چند لہے سورج ولے ساول ایہو میرا جو دل دار چار پھر سنائے خدا دی قسم کر کے آنا سب تو وڈی برکت نبی دی تابعداری